Welkom iedereen bij IT-bende 89 van 11 februari 2011. In de box hangen Daar Punt, Bart van Klaveren en Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben een drukke week, veel nieuws. We hadden het heel even net voor de podcast hadden we het over de RIM-move om Google Apps te accepteren op de Playpad, of hoe heet het ding van RIM? De Playboy. De Playbook. Kunnen we daar uit concluderen dat RIM straks ook de iPhone-apps en alles in de wereld gaat accepteren en daarmee misschien het beste platform wordt van allemaal? Of is het een knieval voor de Android App Store die ze verwachten dat in de toekomst het grootst gaat worden? Heb je daar ideeën over? Ik denk dat Research in Motion heel goed ziet dat Android een heel veelbelovend platform is. Mm-hmm. En ik denk dat de gebruikers, de kopers van de apparaten, dat die de grote winnaars zijn als er op hun apparaat meer apps kunnen worden gedraaid dan zonder deze knieval, als je het zo noemt. Ik vind het een triomf, ik vind het echt heel goed van ze. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar de gebruikers, er moet toch een software layer aangebracht worden op zo'n pad om Android te ondersteunen? Want dan zou je toch denken dat eigenlijk het complete Android operating system als een soort virtual machine moet draaien op die boek. Ja, misschien. Maar weet je wat het is, joh? Kijk, ik praat natuurlijk dagelijks over virtualisatie en over hypervisors en over allerlei coole dingen. Ja, en de realiteit is dat het mijn klanten gewoon helemaal gereed kan schelen. Die willen gewoon dat het werkt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk met dit verhaal ook, joh. Hoe ze het doen, doen ze het. Het moet wel acceptabel zijn. Dus een Java-platform hebben en zeggen dat het zo portable is dat het overal kan draaien, alleen dat het niet vooruit te branden is. Ja, dat is niet de bedoeling. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon, als ze dit naar buiten brengen, dat het acceptabel is. Ja, dan is het gewoon hartstikke goed, toch? Mm-hmm. Dan is het technisch wel interessant om te weten hoe het werkt. Maar het voor de users, daar gaat het er dan uiteindelijk om. Ja, is het fantastisch nieuws dat het kan. Ja. En ik denk ook dat als er meer van dit soort grote jongens met elkaar gaan samenwerken. En zeggen jullie van, mij, jongen? Ja. Leuk, de iPad is hartstikke leuk. De iOS. Goed. Mm-hmm. Er zijn heel veel apps. Ja, we horen jou prima. We horen je, ja. Ja, goed. Maar laten we samenwerken. Ja, daar hebben de gebruikers profijt van. Dat lijkt me hartstikke verstandig. Dat is iets nieuws. Dat is echt een nieuw geluid. Oké. Okay. En wij hebben al eerder geconcludeerd dat als Nokia toch enigszins in de problemen, als ze een slimme set doen, dat ze Android accepteren als operating system. Maar nu zien we dat Microsoft ook tot die conclusie is gekomen. En heel snel afgezanten naar Microsoft heeft gestuurd en die zijn nu een deal gestart. Is dat een verstandige trend? Vinden jullie? Of hebben jullie daar geen mening over dat Microsoft met Nokia gaat dealen en ze probeert eigenlijk uit het smartphone slop te trekken? Ja, maar zijn het geen twee lammen die elkaar helpen? Ja, precies, ja. Ik moet opeens aan Novell denken. De vraag is of Microsoft natuurlijk wel iets te vertellen heeft op mobiel gebied. En hetzelfde geldt inderdaad voor Nokia. Een beetje de dove helpt de blinde of zo, ja. Ja, het wordt gebracht als een spectaculaire move, maar het is inderdaad zo. Zo kwam het op mij ook over. Dus dan zijn het is goed dat ze samenwerken. Alleen het is beter als je samenwerkt als het goed gaat, zeg maar. Mm-hmm. Ja, want we zien dat de smartphones sales, de PC sales overtroffen hebben. Nu zag ik net in het nieuws dat dat vandaag bekend is. In de zogenaamde IDC-numbers. Dus. Goed. Als je naar die cijfers kijkt. Ik moet zeggen dat. Gartner heeft onder andere besloten om de tablets, met name de iPad, bij de PC's te gaan voegen. Mm-hmm. Ja, qua telling. Ze geven dan wel aan dat de omzet qua PC's in Europa, zeg maar, zo'n gemiddeld 4% gedaald is. En zeker de laatste maanden, hè, want ik heb die cijfers gisteren even bekeken, maar over het hele jaar zie je bijvoorbeeld in Frankrijk nog een 10% groei in PC's. En dan praat je over desktops en laptops. In Duitsland is er ook groei. In Engeland was er over het hele jaar groei. Maar de laatste 4 maanden moeten dus in Frankrijk, ze zeggen dan voor de consumentenmarkt, 15% in elkaar gedonderd zijn. En let wel, niet 15% in elkaar gedonderd ten opzichte van de vorige periode, maar ten opzichte van een jaar eerder. En 2009 was natuurlijk ook al geen goed jaar. Dus die omzet in laptops en PC's is echt aanzienlijk in elkaar gedonderd. Nou, je ziet wel, als je per sec naar de cijfers kijkt, zie je dat de desktop PC's raar genoeg een stabiele factor zijn. Zelfs tot 2013 voorspeld, als ik het zo even snel zie in de grafieken. Oh, dat is niet wat ik zie van Gartner, hè? Gartner zegt het donderdag. Nee, dat is Morgan Stanley waar ik nu even naar zit te kijken. Maar zowel Gartner als IDC, wat hebben we, Canalys en weet ik wat. Ik krijg allemaal verschillende cijfers. En ik heb een beetje de neiging om de meest negatieve te zien, want de belangen die zo'n bank als Morgan Stanley, waar ze in de bank achter, en IDC hebben, die zijn vaak toch, om het maar een beetje op te hemelen, hè, want het gaat goed. En, de verschuiving naar... Nee, er is niks aan de hand. Wat? Nee, er is niks, nee, hoor, er is niks aan de hand. Dat... Ja. Ja. Maar je ziet dus dat het in ieder geval qua PC's heel slecht gaat, en daar worden allerlei verklaringen voor gegeven. In Nederland zeggen ze dan, dat is vanwege de btw-verhogingen. Daar is de btw verhoogd. Dus hebben de mensen niet gekocht. Maar waarom hebben ze dan wel iPads gekocht? Want je ziet, en MacBooks. Want je ziet dat in een aantal landen in Europa, dus de Apple nu op de 5e plaats staat. Overigens nog niet met meer dan 6,2%, maar is aanzienlijk. Mm-hmm. Dat er meer smartphones gekocht worden dan PC's, zou gewoon te maken kunnen hebben dat smartphones, ja, dat is natuurlijk heel hip en iedereen wil zijn mobieltje vervangen door een ding. Dat is geen vervangingsmarkt, dat is nog een uitbreidingsmarkt. Je wilt een smartphone omdat je een oude, weet ik veel wat, hebt. Een oude Nokia hebt die dat allemaal niet kan. Dus daar zit, is dat goed nieuws? Ja, voor de smartphonemakers is dat goed nieuws. Maar voor Nokia, die de hele wereld probeert telefoons te verkopen, zie je dat die bijvoorbeeld ook in China ontzettend moeilijk hebben. Die zijn van een marktaandeel van 75%. Teruggezakt naar een marktaandeel van 59%. Dat lijkt niks, maar het gaat echt om een heleboel telefoontjes in China. Ja. En dan klagen ze over concurrentie van lokale namakers. Maar in feite zie je dus dat de markt verschuift. Ze hebben de boot gemist. De iPads doen het goed. Dat is het enige wat iedereen zegt. De iPads en soortgelijke dingen doen het goed. Ja, want de regering gaat ook iPads gebruiken. Die krijgen dat gratis uitgedeeld straks. Voor mij is dat geen nieuws wat ik moet roepen daar. Oh, daar. Als je nou geen daar erachter had gezegd. Ja. Dan was het. Nou, we hebben vernomen dat er in juni na installatie de leden van de Eerste Kamer, dat die iPads zullen krijgen om papier te besparen. Hmm. En daar gaat vandaag of maandag een persbericht van uit. Het is nog niet officieel bekend. Maar okay. Dat is wel groot nieuws. De IT-bende weet het al. Nou, okay. Ik herinner me nu dat op een gegeven moment in de Amsterdamse Raad, waar ik toen iedere dag zat, en ik had een televisiestation en ik filmde dat, hebben ze toen schermpjes neergelegd met een toetsenbord. Eerst een toetsenbord die geluid maakte. Nee, maar je had het moeten zien. De eerste vergadering daarna zei niemand meer wat. Iedereen zat op zijn pc'tje voor zijn neus had met een plat schermpje te prutsen. Want dat was wel helemaal nieuw. En wat mij toen vooral opviel, dat de meeste mensen er eigenlijk, dat waren amateurs, die hadden misschien thuis wel een pc'tje, maar die zaten maar te kloten, weet je wel. Die zaten de Telegraaf te lezen tussen. Dus die iPad, ik weet het niet. Ik vind het een leuke stunt. Ik weet niet wie het verkocht heeft. Of de firma Apple dat verkocht heeft. Ja, maar. En ik hoop dat ze iPads neerleggen zonder 3G. Ja? Zonder 3G? Ja, zodat ze niet. Dat beperkt volgens mij het jatten van die dingen. Maar ook dat ze. Daar zal wel een goede wifi-verbinding in liggen. Maar dat lijkt me dan voldoende. Ja, wat ik heel grappig vind is dat toen de iPads nieuw waren, ik bij heel veel van de bedrijven waar ik kom, de medewerkers dit soort dingen heb horen opperen. Met zo'n glimlach achteraf van, ja, weet je wel, goh, als we nou iPads gaan gebruiken, dan kunnen we veel meer kranten lezen en kunnen we veel meer boeken lezen. En dan zal mijn baas ook wel op, dus doe mij maar zo'n iPad. En dan zei iedereen, yeah, right. Maar het grappige is dus, dat wat zou voor de hand ligt om te doen, dat nu langzaamaan overal toch al begint in te dalen. Dat mensen denken van, hey, als we nou inderdaad iPads nemen, dan kunnen we inderdaad besparen op papier. Ja, en is de iPad dan voor... Want we hebben net gezien dat die nieuwe... Vorige week hadden we het daar al over dat het hele Android-tab, de nieuwe Android-tabs zijn te versleutelen, compleet met een pincode of een wachtwoord. Het zal ook gekraakt kunnen worden. Maar in ieder geval is er, net als bij RIM, is er meer nagedacht over security, over de nieuwe. En is er dus mogelijk om je hele image eigenlijk te encrypten. Ja. En het zou dus vanuit de regering logischer zijn om te zeggen van laten we Android tabs nemen. Playbooks. We kunnen voor mijn part. Ik ben zelf natuurlijk al jaren gebruiker en ook evangelist van het BlackBerry platform. Ik zie dat RIM te laat is met de playbook. Hoewel ik hoop dat als hij er eenmaal is, het wel het wachten waard geweest is. Ik zou het ook meer voor de hand liggen dat ze dan playbooks nemen in plaats van iPads. Maar goed, dat is hoe ik er naar kijk. Wat ik zie dat er op de andere apparaten, want het zijn eigenlijk meer apparaten dan platforms, moet ik zeggen. Wat daar aan security ontwikkeling is, dat zijn eigenlijk allemaal losse features. Het encrypten van je apparaat en een pincode en het kunnen wipen en zo. Het zijn allemaal losse features, maar er is niet nagedacht over hoe je dat op grote schaal, op corporate schaal, beheersbaar kunt beteugelbaar kunt maken. Ik mis natuurlijk het audio, jongens. Oh, dat is aan jouw kant, want wij hebben hier een prima recording en ik hoor iedereen. En daar, ik hoor alleen Bart niet, maar die is gewoon stil. Toch? Bart? Ik hoor hem echt niet. Ik heb hetzelfde probleem. Oh. Heb je ook audio missers? Ja. Het komt goed, omdat... hè, dat, goed als je niet zelf de schuld bent. Dat je eigen computer niet het raam uit hoeft te gooien. Sorry. Ik weet niet hoe goed de podcast dan doorkomt. Want aan deze kant hoor ik jullie allemaal zonder haperingen. Dus voor de recording doet het helemaal niks. Ik weet niet waar de problemen vandaan komen. Misschien is er iemand die met een iPhone 4 Skype loopt te doen. Misschien ligt het probleem bij Ziggo. Er was een probleem tussen Den Helder en Horen en Schagen en Alkmaar. En, is het zo? Zijn er Ziggo-slachtoffers onder jullie? Nee, wij zitten niet aan de Ziggo-kant. Maar okay. Het kan... Nee, ik hang aan DNA. DNA. Dat hangen we allemaal aan, Bart. Dat is de Finse provider. Is Luc nu helemaal weggevallen? Zal ik bellen? Luc is gewoon helemaal weggevallen. Oké. Maar ja, wat ik dus aan het vertellen was, de security features op de mobiele platforms anders dan op de BlackBerry apparaten. Dat zijn allemaal losse features. En ja. Ik heb het gevoel dat de fabrikanten nog heel erg op zoek zijn. Dat ze eigenlijk nog niet snappen dat er geen losse features nodig zijn, maar dat er echt een strategie, dat er echt een soort filosofie moet zijn over security. En dat als je dat bereikt hebt, dat je dan eigenlijk alles weer opnieuw moet gaan bouwen. En dat is natuurlijk hoe de BlackBerry ontstaan is. Mm-hmm. Maar kan het niet zo zijn dat we straks gewoon in de Amazon EC2 plant, waar we het ook al eerder over hadden, straks gewoon een image hebben, ons persoonlijke image, waar we alles in doen. En wat dan weer connect met allerlei andere images en allerlei andere virtuele servers en allerlei andere diensten en platforms en API's en shit. In ieder geval dat we alleen maar een window hebben naar ons eigen virtuele machine die in Ierland in een gigantische plant hangt. En dan hebben we ook de security issues opgelost. Denk je dat die dan veiliger is? Nou. Ja, dat is het punt, hè. Je kunt niet een iPhone maken op dag 1. En dan op dag 10 geconfronteerd worden met een probleem. En dan op dag 20 zeggen van, oh, daar moeten we wat aan doen. Weet je, zo gaat het wel, maar zo werkt het niet. Zo kan het niet. Mm-hmm. En dat kun je als je dat soort grote bewegingen gaat maken. Als je op centrale infrastructuur met clouds. Nou, kijk, het voordeel van een fysiek device en het voordeel van een lokale installatie is dat je het bij je hebt. Dus dat als je met compliancy en zo zit, dat je kunt laten zien van kijk, hier heb ik het. En het vervelende van de cloud is gewoon dat het niet kan. Tenzij er goed over nagedacht is. Dus als je Als je zegt, we zitten wereldwijd, maar wij zorgen ervoor dat voor onze Nederlandse klanten de spullen in Nederland staan en draaien. Ja, dan heb je al de helft gewonnen, zou ik maar zeggen. Maar het gekke is, ja, zo werkt het niet in de wereld. Dus de hippe diensten die er zijn, die beginnen in Amerika. Ja, en dan begint het gedonder eigenlijk al onmiddellijk. Als je daar als Nederlands bedrijf of als Europees bedrijf, zo je wilt, iets mee wil gaan doen. Dan wordt er door de autoriteiten en door de controlerende instanties gekeken van ja, maar waar is ze dan? Nou ja, A, weten we het niet. En B, als je dan wat gaat zoeken, dan zal het ergens tussen Amerika en Europa zijn. Ja, want je hebt natuurlijk die Amazon EC2 plant. Kan je kiezen voor twee locaties in Amerika, eentje in Azië en eentje in Ierland. Ja. We kiezen dan natuurlijk voor Ierland. Van denken we dat we nog in Europa onder Europese wetgeving vallen. Maar ja, we weten natuurlijk inderdaad niet waar de backup heen gaat. Misschien, precies. Ja, en dat is gewoon nog te nieuw en te onzeker. En de wetgeving die hobbelt daar jaren achteraan. Het is bij mijn mensen, maar ik ben de helft van de tijd het geluid kwijt. Oké. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Moet ik heel even kijken? Kan jij een artikel behandelen, Daan? Dan ga ik heel even kijken of ik hier even naar een server. Dan kan ik een artikel? Ja, of jij een volgend artikel van de lijst kan ik de behandelen? Tijd even vollullen? Ja, zo, dat is even de vraag. Dan kom ik jou terug. Ik pik er even eentje uit. En dat is een artikel dat heeft als titel: zou Apple de volgende telefoonmaatschappij kunnen zijn? Ben ik nu helemaal alleen? Nee hoor. Niet helemaal alleen, maar qua geluid voel ik weg. Wat bedoel je precies met telefoonmaatschappij? Zij zijn dus niet alleen aanbieder van hardware, maar ook van diensten? Netwerken? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ik heb het artikel zelf niet gelezen. Wat is de strekking van het verhaal? Is Apple bezig met het opkopen of het faciliteren van netwerken? Heb je toegang tot de listjes? Ja. Tot de lijst? Ze zijn bezig met het ontwikkelen van een technologie die heet Universal SIM. Ja. Ja, dat is toch wel heel interessant. Ik denk zelf dat voor ons mensen in Europa dat het opeens afgelopen kan zijn zodra Google hier op de markt komt. Sorry, wat zei je? Maar zo'n universele SIM is toch nog steeds onderdeel van de hardware van de telefoon? Je zult nog steeds gebruik moeten maken van een netwerk. Ja, het gaat natuurlijk om dat het verschuift. Hè? Dus als je zegt van we beginnen met het maken van een apparaat. En dan gaan we een onderdeel van het apparaat, dat zijn de simkaart. Daar gaan we dingen mee doen en daar gaan we aan ontwikkelen. Als er iets is waar Apple goed in is, dan is het natuurlijk aan de voorkant mooie dingen maken. En eigenlijk de kracht aan de achterkant hebben. Mijn persoonlijke enthousiasme voor de iPad en de iPhone zit hem niet zozeer alleen maar in het mooie apparaat. Maar ook in de hele infrastructuur aan de achterkant. Dat aanbieders van content, gratis of betaald, dat die eigenlijk gewoon in een gespreid bedje komen. Ja, maar die Universal SIM is een soort doorstap naar een eigen telefoonprovider worden, toch? Begrijp ik. Precies, nou, dat is inderdaad waar het over gaat, ja. Mm-hmm. Maar wie gaat het accepteren? De KPN en T-Mobile en Vodafone zeggen, natuurlijk, laten we onze handel weggeven. Nou ja, nee natuurlijk. Alleen je ziet het aan bijvoorbeeld FaceTime. FaceTime op de iPhone 4 en ook op de Mac. Dat zit in elke iPhone 4. Je kunt ermee gratis met beeld naar elkaar bellen. Dat is fantastisch mooi. Als je het gezien hebt en ben je verkocht. Maar het mag alleen maar werken over wifi. Want anders zijn de carriers er niet blij mee. Ja. Nou ja, dat geeft eigenlijk aan waar het heen gaat. Het is een kwestie van tijd voordat de carriers zelf moeten inzien. Dat ze eigenlijk alleen nog maar data kunnen verkopen. Dat spraak en dat video, dat het allemaal data is. Dat ze blij mogen zijn dat als ze hun tarieven laten zakken. En het hele fenomeen spraak overboord gooien, dat is ouderwets. Dat ze zich volledig op data moeten richten. En dan komt er ruimte, of die ruimte die zal worden geclaimd door partijen als Google met Google Voice. En ook Apple als ze zover zijn. Ja, dus jij voorziet dat de tv-streams en VoIP-achtige technieken gewoon buiten de huidige telefoonproviders en alles om. Nou ja, nee, dat hebben ze wel nodig. Maar die providers die moeten zien dat ze zelf geen apparaat maken. Dus dat, kijk, we willen allemaal wel alles. Mm-hmm. Alleen Apple zegt, wij maken wel apparaten. Ja, en wij komen gewoon naar jullie toe. Of jullie dat leuk vinden of niet. En tenzij KPN begint met het ontwikkelen van apparaten en dat dan ook wereldwijd. Maar Apple doet dat al, maar dan vanaf de andere kant. En Google ook. Mm-hmm. De vraag is wie het gaat winnen. Nou ja, er zijn allerlei experimenten gaande. Toevallig is er dan een kastje Apple TV, waarmee je streaming thuis over het internet je televisie kan bekijken en per aflevering kan kopen. Toevallig is er van Google TV. Dat zijn eigenlijk twee dingen die precies hetzelfde doen op dezelfde manier. En ik denk dat het inderdaad misschien straks wereldwijd zou kunnen gaan tussen Google en Apple. Qua telefonie, als je het nog zo mag noemen. Ja, of je hebt nog kans dat Amazon of zo de infrastructuur gaat bieden om telefoonsystemen aan elkaar te knopen of zo. Net wat ik zei, als je je hele systeem eigenlijk naar de cloud verplaatst, kan je telefoon daar ook wel leven. Ja. Dus dan heb je nog kans dat het vanwege het virtualisatie nog verder abstract wordt gemaakt. Het enige wat iedereen wat nodig heeft, hè, waarvoor de... Ja. Wij horen jou prima en ik heb gekeken of hier in het pand alle servers uitstaan. Dan is het goed. Het verhaal van die telefoonmaatschappij is, waarom hebben we nog een telefoonmaatschappij dan? Nou, omdat we overal lokale toegang nodig hebben. Dat is de enige reden waarom ze over 10 jaar nog bestaan. Dat een telefoonmaatschappij een financiële vrij vaste band heeft met zijn abonnee. Ja, beter dan een provider, heeft een telefoonbedrijf, die kan rekeningen sturen. Dus als jij een abonnement hebt bij KPN, of het nou mobiel of vast is, dan kunnen ze rekeningen sturen. Dat is in feite de macht van de telefoonmaatschappij. Ze hebben een heel vaste verbinding en ze krijgen hun geld. Ja? En dat als Apple... of dat of wat dan ook zouden overnemen, of een soortgelijk systeem zouden hebben, waarbij dat echt helemaal goed werkt, dan... vervalt die functie van die telefoonmaatschappij. Het is dan zegt Apple tegen KPN. Weet je wat, KPN? Wij kopen wat bandbreedte bij jullie. En we kopen heel veel, dus doen ze wat korting. Ja. En dan kun je als gebruiker kiezen of je via Apple of via KPN. Eigenlijk zoals het nu ook gaat. Zo zal het gaan, inderdaad. En zo gauw dat talen en de content en de transmissie in dezelfde hand komt, dan hebben we een hele rare situatie. Ik heb in het verleden verwacht dat via UPC of via dus de kabelboeren zou gaan lopen. Dat is niet gebeurd. We zijn mobiel gegaan. Ja, maar dat was het gevaar. Dat een bedrijf als UPC niet alleen televisie levert, maar ook internet levert. Maar ook gewoon je hele betalingsverkeer gaat afhandelen. Ja, maar het gaat misschien krijgen we straks... In feite... Misschien kunnen we straks bij Google gewoon gratis alles afnemen. En komt er alleen af en toe even een reclameberichtje te midden tussen ons gesprek in of zo. Dat je het nog even bekijkt. Dat in de wereld van ICT, en dan praten we over alles bij elkaar. De helft van het geld toch nog steeds gaat naar verbindingen. Ja, maar dat moet natuurlijk ook blijven. Zeker als tv huren via internet en alles via IP naar je toe komt. Dan moet het nog steeds het belangrijkste item zijn natuurlijk. Die pijp naar je huis. Of naar je telefoon. Ja, dus je per maand die je moet betalen. En er zijn wel theorieën die zeggen, nou luister eens, geef mij €50 per gebruiker. En ik lever je al wat je nodig hebt. Ja. En dat is lastige. Dat als de KPN zich daartoe zou beperken. Maar omdat iedereen met iedereen gaat concurreren. En Apple dat stukje ook wil. Ik denk dat het wel gaat gebeuren. Maar ik snap eigenlijk ook waarom hebben we die speciale SIM daarvoor nodig. Want we kunnen dat in theorie toch met de huidige telefoons al lang al in... Het zijn opstapjes, hè, natuurlijk. Het gaat erom dat je niet in één keer een hele grote verandering teweeg kan brengen. Dus het gaat geleidelijk aan en af en toe laat je eens een nieuwsberichtje naar buiten komen. En dan opeens, pats, dan denkt iedereen, wow, wat is hier gebeurd? Ja. Ja, dus we gaan nu een beetje praten over een speciale SIM en zo. En een beetje troebel nieuws naar buiten brengen. En straks gaan we het toch weer gewoon anders doen. Nou ja, je moet je langzaamaan natuurlijk bewegen in een bepaalde richting wil je er komen. Ja. Maar als je de kranten laat schrijven dat je rustig aanschokt en ondertussen ben je al zo gek aan het sprinten. Dan heb je straks wel een verrassingselement. Ja. Ja, ik wil even terugkomen op wat jullie zeiden over die Eerste Kamer die die iPads gaat aanschaffen of krijgt voor als alternatief voor papier. Mm-hmm. Ja. Dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. We zijn bezig van schermen, dat wil zeggen rechtopstaande schermen, naar platte schermen te gaan. Ja, en die iPad is daar een hele duidelijke trend in, maar we gaan dus van de desktop naar de tabletop. Het ligt weer plat. Dat leidt tot hele andere sociale contacten. Hè? Want ik zie zo voor me zo'n Eerste Kamer waarbij mensen niet naar een schermpje. Dat zou je niet naar elkaar kijken, maar dat je alleen maar krantjes ziet. Liggend op tafel. Bedoelt, nee, maar je kijkt met elkaar naar dat ding op tafel. Hè? En iedereen kan met zijn vingers eraan zitten, zal ik maar zeggen. Zeg, hey, heb je dat gezien? Of dat is een belangrijk item. Ik zie dus een andere in zo'n vergaderstuk. Ja. De hele infrastructuur, of niet de infrastructuur, de hele interactie tussen mensen gaat veranderen. Ja, je kunt dan een liggende lichtkant doen door de Eerste Kamer. Dan krijg je weer het wijkgevoel terug. Van, hey, kijk, ik duw het even naar jouw iPad toe. Kijk, de achterste rij, dan zou de pers dat kunnen zien. Maar als het plat ligt, is dat misschien... en dan met al die PVV kan ik... Vroeger vonden we het gaaf om een lichtkant te maken over twee schermen of drie. Dus maar nu zijn we niet eens enthousiast dat we een lichtkant gaan maken over vier iPads. We noemen het een lichtkant. Wat betekent dat we oud worden? Of? We worden er niet eens enthousiast over. Maar goed. Ja. Wat ik ook op het voice enzovoort niveau zag, in ieder geval wat belangrijk is voor de voice, is dat PayPal nu micropayments open heeft gezet voor het grote publiek. Dus we kunnen nu, iedereen kan nu micropayments via PayPal laten lopen en dus implementeren in zijn software. En dat zou dus betekenen dat de goedkope aanschaffen van media nog soepeler zouden moeten lopen. Ja. En ja, er zijn meerdere... Dat ik dan een beetje voor eenmalig voor 24 cent kan krijgen. Ja, heel kleine bedragen. Ja. Dat is nu een twee-klik micropayment optie is nu door PayPal geïntroduceerd. En ja, die kan nu iedereen gaan implementeren vanaf vandaag. En dat soort dingen kunnen natuurlijk wel changing zijn. Want als je de mogelijkheid hebt om iets wat wel waarde heeft, waar mensen wel 50 cent voor willen betalen, kan aanbieden, dan kan er een explosie optreden op dat gebied, omdat er financieel gewin is. Er zit ook een ander gevaar in, en dat is natuurlijk dat PayPal al jarenlang enorm onder vuur ligt van mensen die proberen om PayPal na te doen en om gegevens los te peuteren. En de truc is dat als je voor 3000 euro wordt opgelicht, dan is de kans groot dat je dat wel ergens merkt vroeg of laat. Mm-hmm. Alleen met al die micropayments is het natuurlijk ook weer moeilijker, omdat als je regelmatig losse kranten koopt via je iPad, zie je dan aan het eind van de één of twee, je krijgt die facturen, die afrekening van Apple krijg je pas na een tijdje. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk helemaal nul gespecificeerd, er staat dan net wel op wat het is. Maar je moet echt je best doen om uit te dokteren welke krant het ook wel weer was. Zeker als je ook nog meerdere apparaten hebt. Dus ik voorzie ook wel een uitdaging voor PayPal om die micropayments goed in de gaten te houden. Omdat de kans natuurlijk heel makkelijk, heel groot is dat je in kleine doses zou kunnen worden bestolen. Via een systeem dat gewoon heel erg interessant is voor mensen. Ja, dus sms-boeren die datzelfde proberen. Via kleine hoeveelheden geld. Je verwacht dat daar ook op dit punt. Die zijn nu als eerste aan het ontwikkelen. Nou ja, nee, die zijn al klaar. Als ik dit soort verhalen uitspreek, dan roepen altijd mensen van, oh, dat zal allemaal niet zo vaart lopen. Zo. Maar het is helaas zo dat de good guys altijd langzamer zich bewegen dan de bad guys. Dus de good guys moeten eerst nog worden overtuigd. En de bad guys die hebben gewoon ontdekt dat het zo kan inderdaad. Ja. Dus noem het Belspel 2.0 of noem het sms Nigeria aan naar 4411. Maar dat gaat natuurlijk straks ook met dit systeem gebeuren. Ja. Aan de andere kant zien we dat PayPal's revenue volgens een artikel in 2013 twee keer zo groot is geworden. 7 biljoen in 2013 denken ze te gaan doen. Ja. Wacht even, wat zijn biljoenen? Zijn dat een miljard. Miljard. Ja, ik zit er altijd natuurlijk... Miljard. Ja. Omzet. Ja. Dat is niet zoveel. In geld bedoel je? Dat is toch niet zoveel? Revenue. Ja, omzet hè? Ja. Ja, het is maar hoe ze rekenen. Maar 7 miljard omzet, dat is, ik wil niet zeggen dat iedere Albert Heijn, maar nee, dan moet dat niet een nulletje verder zijn? Moet dat niet inderdaad biljard zijn? Het staat er in het Engels. Ja, nee, dit is... Kijk, het is leuk als ze op 7 miljard omzet, als ze 10% marge maken, want dan hebben ze weer een beurswaarde van 7 miljard. Maar ik vind zo weinig geld. Ja, het is misschien ook wel... ik had er zo nog niet over nagedacht, maar misschien valt het ook wel mee. Ja. Altijd om de dingen in relatie te plaatsen, niet? Geld. Goed. Ik weet dat er pas iets op de beurs gebeurd is door dit misverstand, of het nou een miljoen of een miljard of een biljoen of een triljard was. Misschien is het gewoon in het artikel niet goed, maar ik denk dat het wel klopt. Ja. Hebben jullie trouwens geld? Maar als je kijkt naar het aantal gebruikers van PayPal, zeg je nou, dan is het niks. Dan komt het een beetje in de sfeer waar ik weer zit. Ik heb wel geloof ik 30 euro of $30 daar staan en af en toe komt er wat bij en dan gaat er wat af, weet je wel, dat werk. Maar het is niet, ik doe niet geen grote zaken via PayPal. Nee, eerlijk gezegd zelf hebben wij ook zo'n soort ding waar af en toe €16 binnenkomt om een of andere gift of iets anders. Ja. Maar inderdaad, wij ook bij ons is het PayPal-account niet spannend. Dus voor de hackers, het is niet veel te halen op ons PayPal-account. Goed, ik herinner me een discussie met Wauw Holland, de man die... die ondertussen dood is, maar wie een stichting dan, of de stichting in zijn naam, Assange, en de condomen achter steunt. Mm-hmm. Maar Holland zei, wat is nou de echte uitdaging? De echte uitdaging voor een hacker is om iedere dag 1 cent op de rekening van in die tijd Bill Clinton of zo te krijgen, ja? Dat is het dus, hè? Ja, en dat is dus de wat uitdaging ik precies bedoelde met Bill wat ik zo even zei. Iedere dag 1 cent erbij of eraf gaat, ja? Ja. En dan gaat het dus niet om dat het om echt geld gaat. Alleen, ja, 225 miljoen Amerikanen of zo. Of 250 miljoen Amerikanen die dan iedere dag 1 cent kwijt waren. Is toch 25 miljoen per dag. Maar oké, okay, goed. Ja. We noemen het micro-theft. Ja, en daar gaat dus diep... Want dat, als we dus inderdaad iets aanbieden voor 2 cent via PayPal. Via, ik weet niet of dat mag, of het zo laag mag. 5 cent, zie ik. 5 cent. Ja, micro is micro, hè, vind je? Micro is micro, 5 cent. Dan ben ik misschien geneigd om er 5 cent aan uit te geven, maar dan gaat die constant door met 5 cent uitgeven. Dan zijn we inderdaad snel door ons. Als dat massaal wordt toegepast, dan gaat het natuurlijk inderdaad gebeuren. En er komt een case waar er echt miljoenen naar een bepaald iemand over gaan. Maar ja, dan nog staat het op een PayPal-rekening waar het af moet getracked en getraced kan worden. Dus dan komt er weer... Ja, er zijn... Je denkt dat het van heel veel slachtoffers naar één centraal punt gaat. En dat is misschien ook wel logisch. Maar het kan natuurlijk ook van heel veel slachtoffers naar heel veel aparte punten gaan. Als je natuurlijk bedenkt dat er op dit moment... er wordt gratis porno aangeboden op het internet. Waar je als je iets wil zien een code moet intoetsen. Een CAPTCHA-code. Mm-hmm. En de truc is dat de CAPTCHA-code die jij intoetst als je porno wil kijken, dat is de CAPTCHA-code die nodig is om een Hotmail-account aan te maken, waarbij Hotmail denkt van laten we eens controleren of er wel een mens achter zit. Dus terwijl jij de code intoetst om jouw gratis porno te kijken en die krijg je ook keurig netjes te zien, kan daarmee een hacker geautomatiseerd een Hotmail-account aanmaken, omdat jij het te makkelijk hebt gemaakt om die code in te toetsen en jij bent de persoon die Hotmail hoopt dat je bent. Mm-hmm. En als je het op die manier bekijkt, ja, dan zijn er zoveel mogelijkheden als de infrastructuur wereldwijd is, dat je er alleen maar voor moet zorgen dat je niet gesnapt wordt. En dat is natuurlijk met zulke kleine bedragen, is dat gewoon heel goed te doen. Ja. Maar goed, dan komen we weer bij de rechtsvraag van cyberspace. En het probleem wat je hier noemt, dat heet in de filosofie de freerider. De man die dus heel bewust buiten het systeem stapt en echt pogingen doet om op deze manier de zaak te belazeren, die is bijna niet te pakken. Nee. Dat is dus het punt, ja. Ja, er is zoals geen, op dit moment dus de OV-chip geen... natuurlijk eigenlijk niet gesnapt kan worden. Ja. En ik kom daar steeds meer achter. Wat totaal ontbreekt is een soort morele waarde in cyberspace. Wat je ziet dat bedrijven als Apple doen, daar zit niet een soort ethische lijn achter van we gaan daar of daar naartoe. Nee, Het is graaien en graaien. En als wij, ik heb die discussies wel gehoord. Kunnen wij als telefoonprovider wegkomen met een minuut afronden op 57 seconden? Ja? Ja. Ik heb die echte discussie gehoord tussen mensen in dat vak. Die zeiden van, ja, misschien komen we wel weg met 57 seconden. Kun je dat stelen noemen? Waar is de moraal gebleven? Ja. Die is het dus niet. Valt het binnen een bepaalde marge? Dirk Scheringa zei, ik heb niet gestolen, want het mocht namelijk van de wet. Het was niet verboden wat ik deed. Ja, maar dan heb je dus de moraal verloren. Dan zeg je, de enige grens is de pakkans en de strafkans. Huh? Ja, inderdaad. Ja, daar gaat het inderdaad heen, ja. Maar neem bijvoorbeeld, ik heb een artikel geschreven over klikrecht. Staat op luxala.nl/klikrecht. En ik ben klikrecht.htm. Hè? Dus ik ben aan het kijken hoe dat zit nou met klikken. Wat Assange doet is klikken, ja. Dat heet squealing in het Amerikaans. Dan ga je kijken op Wikipedia of het woord klikken bestaat. Nee. Dan ga je kijken of het woord klikken gerelateerd aan ethiek of moraal. Nou, ergens staat erin dat dan op kleuterscholen dat dan nog zo gezegd wordt. Voor de rest is het woord klikken, ja, hoewel we kliklijnen hebben, en er zijn beloningen en dat soort dingen, is in de juristerij gewoon wordt niet genoemd. Er is dus ook een in Nederland een systeem dat als je daar de politie belt, heb je kliklijnen voor, maar de klikkenmacht.nl, zeker als kliklijnen worden betaald en zo. Ja, daar is geen moreel verhaal over. Nergens hebben we, of kan ik in ieder geval op het internet niks vinden. Kijk maar wat er bij klikken staat als je googelt, er komt niks. Ja? We hebben daar dus geen idee over. En ik vind het lullig om te zeggen dat meneer Balkenende ooit nog wel eens wat waars gezegd heeft. Maar die zei op een gegeven moment ook van, we hebben geen normen en waarden meer. We weten niet meer waar we aan toe zijn. Is het acceptabel om een cent te jatten van iedere PayPal gebruiker die 250 miljoen of zo, of 200 miljoen? Ja, het is niet acceptabel, maar je komt er wel mee weg. Dat is het verhaal. Als de structuren complexer worden, dan zul je zien dat je er steeds meer mee wegkomt. Als je natuurlijk, ja, maar dat hebben jullie laatst. Dan komt het er uiteindelijk op neer of jouw normen en waarden dat toelaten om die cent te gaan jatten. Ja, inderdaad. Ja. Het is ook nooit anders geweest. Er is, de VPRO heeft een iPad-app gemaakt van een documentaire over de flash crash van mei vorig jaar. Dat is heel interessant om te zien hoe ze van een saaie televisieuitzending, het was trouwens geen saaie uitzending, maar hoe ze daar een app van hebben gemaakt die interactief je laat zien. Hoe de ene instantie microsecondes voorloopt op de andere instantie en waar mensen dan op handelen en wat eigenlijk tijd is en zo. Mm-hmm. Dat gaat hier eigenlijk ook over. Dan zie je eigenlijk dat de technologie zo'n enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt dat het inderdaad om kennis is macht gaat. Ze leggen in die documentaire uit dat de glasvezelkabel vanuit het financiële hart naar de bedrijven toe, die kabel die moet minimaal 300 meter lang zijn. En er wordt op gecontroleerd, want als jouw kabel 1 meter korter is dan de mijne, dan heb jij een kans om jezelf daarmee rijker te maken dan ik. Zo ver is het nu op dit moment. Oké. Okay. En dat is. Ja, dus wat we missen is dat mensen zelf zich niet meer beperken, niet meer het gevoel hebben: ik moet, en dat heet dan mooi, altruïstisch gedragen. Dus dit niet doen. Ja. Nee, want als ik het niet doe, dan doet een ander het. En dat zie je dus als de technologie complexer wordt, als de structuren moeilijker te begrijpen zijn, ja, dan ontstaat er dus een soort nieuwe lichting van mensen die weten hoe het werkt. En, ja, en de rest die blijft dan op afstand. Ja. Nou, nou, zijn dus daar de daily waar het vorige week over hadden, de hack waarvoor we rechtstreeks gratis de daily kunnen lezen, die is nog steeds online. Geen rechtszaak nog gehoord. Hij is ook nog steeds werkend tot op de dag van vandaag. Maar mag ik daar dan wel naar kijken? Of is dat dan ethisch, omdat ik eigenlijk weet dat ze er geld voor wilden hebben, is dat dan ethisch verantwoord? Martin, het is stelen en dat staat los van je pakkans. Hè? Dat is net als met de OV-chip en dat is net als met, er is natuurlijk wel studie en of onderzoek moet je natuurlijk kunnen doen. En je moet er ook over kunnen publiceren zonder dat je deksel op je neus krijgt. Wij hebben ontdekt dat de iPhone en de iPad-app van NRC en NRC Next. Daar kun je, als je de krant nog niet gekocht hebt, een preview van bekijken. En de applicatie die houdt die preview bewust heel, heel saai. Dus je kan niet inzoomen, je kan niet echt iets lezen. Maar je kan wel zien of de krant van de buitenkant of die je aanstaat. En dan kan je hem kopen. Mm-hmm. We hebben gekeken met Wireshark wat er gebeurt als je zo'n krant gaat kopen en gaat downloaden. En wat blijkt nou? De preview PDF die je ziet waar je niks mee kan. Als je ziet waar je iPad die vandaan haalt en ze maken geen gebruik van encryptie of iets dergelijks. Dan kun je dus gewoon zonder dat je een abonnement hebt die PDF halen met je computer. En je kunt, dat is gewoon een supergoeie PDF die je dan weer terug kunt zetten op je iPad. En dan kan je hem dus gewoon lezen zonder dat je ervoor betaald hebt. En dan kan ik vreselijk inzoomen en heb ik gewoon geweldige kwaliteit. Ja, dat is hartstikke mooi, man. Dat is echt een goed ding, ja. Oké, okay. En dan heb ik ineens een app nodig. We ook 150 kilometer op de snelweg waar we 120 mogen rijden, niet? Nou ja, goed. Pak kans en is dus het fout. Ja, norm en de moraal. Nou, is het leuke dat volgens de evolutionaire biologen zegt hij, ja, dat is allemaal niet zo erg, want als je spelletjes tegen elkaar doet, hè, en zeker meneer Axelrod heeft allerlei spelletjes ontwikkeld, die dat prisoner's dilemma, hè, van met heel veel mensen, wat gebeurt er als je zeg maar eerlijk bent of niet eerlijk? En het leuke is dus dat uiteindelijk programmaatjes in die speltheoretische benadering, die eerlijk zijn, hè, die dus gewoon open en eerlijk de zaak niet besodemieten, leiden tot dat zijn overlevers in die spelcompetities. En daar zeggen de biologen dus, als gevolg daarvan zeggen ze, nou, hey, luister, laat dit soort aantastingen van het systeem via individuele verrijkingen, ja, mm-hmm, laat maar lopen. Duur is biologisch bewezen dat dat dan wel leidt tot een altruïsme. Hè? Tot okay, eerlijkheid, altruïsme, hoe je het noemen wil. Dat klinkt toch goed. Maar dat vind ik wel interessant. Want we zijn inderdaad. En cyberspace maakt dat omdat het allemaal zo snel gaat en zo makkelijk. En je kunt inderdaad even de NRC belazigen voor wat zal het zijn, een kwartje? Voor 0 euro. Ja, inderdaad. Ja, een abonnement is 150 euro per jaar. Ja. Ja. Ja. En we doen dat allemaal. En we hebben dat altijd gedaan met de belasting en de kilometers tellen en dat soort dingen. Ja? Niemand is daar beter in dan een ander. We zoeken ons individuele belang. En de rechtsvraag is, of de moraliteitsvraag is van, is er nou een reden waarom we dat niet zouden moeten doen? En dan kom je bij dingen als opvoeding en dat soort dingen. Waarom doen we dat allemaal? Waarom vinden we dat anno 2011 totaal acceptabel? Terwijl, ik geloof dat mijn vader nog na de oorlog, hè, maar dat was dan na de oorlog, in ik herinner me jaren 50, 60, die mensen waren heiliger dan de paus. Die waren niet socialistisch, maar die begrepen dat je het samen moest doen. Dat hadden ze dan in de oorlog wel geleerd. Mm-hmm. Ja? En dat is een beetje verloren gegaan. Ja, we zijn allemaal individueel afgeschermd bezig. En we zijn natuurlijk vrij anoniem. Net als in een auto je heel hard mensen ziet schreeuwen naar andere mensen. Of heel asociaal gedrag ziet vertonen in auto's. Wat ze normaal als ze gewoon naast zo'n persoon zouden staan. Of gewoon face-to-face in een kroeg. Niet op die manier zouden doen. Dus dat anoniem zijn. Heeft dat Facebook. Ja, maar dat is natuurlijk een deel maar van. Dat is het probleem van het cyberspace. Ja. De identiteit van de gebruiker, of de rover, of de hacker, en zijn fysieke situatie is niet meer gekoppeld. Nou, dat zou dus pleiten, en dat is niet leuk, voor een beleid van de overheid dat zegt van, we gaan die identiteit heel sterk koppelen. Je krijgt geen IP-nummer meer als je niet bij wijze van spreken even je handtekening kon zetten, of je vingerafdruk, of je digitale herkenbare stemgeluid. Hè? Nou ja, je zou eigenlijk misschien meer dat sociale moeten stimuleren, misschien gratis bier. Nou, nu je dat zegt, Martin, gratis bier, hebben jullie dat ook gezien? Dat Heineken Foursquare gaat gebruiken om de bezoekers te belonen? Heb ik niet gezien. Nee? Nou, dat vind ik wel groot nieuws. Heineken is ook niet de eerste, de beste. En Foursquare, daar zie ik al jaren aankomen. Heineken gaat bezoekers van Heineken horeca-etablissementen belonen voor hun check-ins. En dat betekent dat als er bij jou om de hoek een café zit waar Heineken wordt getapt, mm-hmm, en jij komt daar binnen en je gaat daar met Foursquare inchecken, dan krijg je van Heineken een eetje. Die E die staat voor die eigenwijze eetjes uit hun logo. Mm-hmm. En daarmee kun je bier bij elkaar sprokkelen. Als je even googelt op Heineken en Foursquare, dan zie je berichten van de Dutch Cowboys onder andere en ook, mm-hmm, van Heineken zelf. Oké, leuk. En ik verwacht dat dit jaar veel meer van dat soort bedrijven Heineken's voorbeeld gaan volgen. Ja, dus ze houden goed in de gamification, hè? De gamification, jullie kennen dat woord, of niet? Ja. Ja, ja, ja. dat is de trend. En dat zie je Foursquare, maar Groupon, al deze. Het gaat natuurlijk. Het leven wordt een spelletje. Hè? Als consument word je deel van een interactieve schijnwereld. Ja, ik vind het Groupon-spel ook interessant om te zien. Het heeft er weinig met onze IT-bende technische dingen te maken, maar het is toch. Het heeft toch raakvlakken daarmee. En het is interessant om inderdaad om te zien wat dat gaat doen. Volgens mij zijn we redelijk door het nieuws heen. Ik zag nog wel dat Twitter de applicatie whitelisting en zo uitzet eigenlijk. En heel enge dingen doet. Alsof ze klaar zijn met developers. Heb je dat ook gezien? Moeten we stoppen met Twitter applicaties bouwen? Daar. Of moeten we... Nou ja, er wordt nu heftiger dan ooit gespeculeerd natuurlijk of Twitter weldra zal worden overgenomen. Mm-hmm. En waarom het wel en waarom het niet zou moeten gebeuren. Ik merk ook dat Twitter eigenlijk in mijn persoonlijke leven een steeds belangrijkere plek heeft gekregen in termen van communicatie. Dat ik nu echt moet nadenken van, heb ik nou iemand gesproken, ge-sms'd, ge-e-mailed of getwitterd? En ik moet op steeds meer plekken kijken om te zien hoe het ook alweer zat. Ik zie ook dat Twitter het eigenlijk steeds meer laat afweten als betrouwbaar communicatiemiddel. Dus dat ja, ik had ook die indruk eerlijk gezegd. Dat inderdaad, en we weten van de fail whales en dat het mis kan gaan. Maar het gaat vaak mis met de lijsten. Mensen zeggen van ik heb je wat getweet en dan kan ik het niet vinden. En dan kunnen ze het zelf ook niet vinden, want dan heeft het toch gehaperd en gefaald. En dat zou wel eens kunnen betekenen dat als Twitter niet oppast, dat ze ten onder gaan aan hun eigen succes. Ja, want... Ik bedoel, Facebook die wil al te graag overnemen als de meute denkt dit is het niet. En dan gaan ze toch gewoon door. Dus ik denk dat Twitter zich op een gevaarlijk terrein begeeft. Zeker als ze alle developers gaan pesten met dit soort API-weigeringen. Dus, ik zou haar zeggen, they are on glad eyes. Goed. Wij laten wij maar onze API's gaan verbouwen naar een Facebook of zo. Dan gaan we even druk door en scrollende lichtkranten over iPads bouwen. Dan ja, precies. Gouden idee. Het gouden idee. Hebben we volgende week opnieuw een IT-bende met, hoop ik, iets betere geluidskwaliteit voor iedereen. Bart is totaal niet aan bod gekomen vanwege haperingen. Dus... Nou, dat is alleen. Ik had ook. Zet de Skype op. Sorry, Bart? Ja, ik had iemand aan de deur. Dus ik moet even afhaken. Oh, oké. Okay. Goed. Iedereen tot volgende week. Doei. See you guys. Oké. Okay. Yep. Hoi.